الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاهم أجمعين. أي بندرة بشكلي تدى على جودنا لا صلى الله عليه وآله وسلم. أي يوتر من كي ده كويتي علامات حسن الخاتمة. أي مال تيمود مجر أي تيمود مجر نوادي مال آها ko wiyete mayde ko ɗum kam wawa dogede, wawa ñuɗede, wawa ruɗede. Almawtu lama farra minhu, gati nder mayde are neɗɗo jomiraɗo wima dhalika ma kunta minhu tahid. Ay ko bappatonɗa aɗa ñuuɗo aɗa ruuɗo nani yettimama, hankkadi nde yettide dogirde Allah. Kono noon ko wiyete husnul khatima, timmode moƴƴere, ɗum ko umniya goto fo no yiɗi nden hunde. Julɗo fo no yiɗi hebde battane lobbe. Eɗen ñaagui Allah yo Allah rokkuman ko wiyete battane lobbe ko. Nasalullah an yahaba halana. Eɗen gandi sari l'islam on ganda won gueɗe nan toon holli men koɗe maali timmode moƴƴere. Anani firtani tan jomum de wonde ko aljanna tan fayiɗen jogui hen pellital Allah. Ko maali mun wiya ko weltare woni hen. Ɗum woni Imam Ahmad goɗɗo haalannomo koyɗol ngol ina weltino, wi arru'ya tasurru wala taghurru. Sa hoyɗi ganda koyɗol moƴƴol ina weltimma, kono woto ɗum homte, woto witan hankkadi gasi ɓayri ka yi ɗum ɗo walla yiyanama ɗum ɗo Allah. Ko noonne kadi maali husnul khatima to one ko noon way husnul khatima kañum waɗi ha joni maali ɗe firtani tan jomum en pelliti ko aljanna o fayi. Kono noon ko weltare mawre, weltinande mawde iwde to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Kamɓe anduɓe kalani hen yoga e gueɗe nan toon caggal nde ɓe ndewindi hadiseji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ene jeeya hen e maali ha joni timmode moƴƴere paaɗo e maayde o. O haali ko wiye shahadatayn, o seedi deweteɗo ala so wona Allah, o seedi Muhammadu ko nelaɗo Allah. Gonnam hewɓe jeyaɓe Allah, moƴƴuɓe horɓe Allah, sona ma ene kewi sakkitorade ngol ɗon konngol yo Allah nawnam men wiide noon sanga maydu. Assaniya gueɗel ɗimmel ngel ko saɗa sanga mayowo on jeya tiinde nde ina warñi, ko wiyete warñigol titiinde e ɗum ne koye maale malal jeeya walla koye maale timmode moƴƴere. Ina jeeya hen mayde jamma aljuma walla e ñalawma aljuma. Anani firtani noon sa mayani aljuma walla ɗum ɗo ko malkisude Allah, ɗum koye maale ha joni timmode moƴƴere. Arrabia ɗum woni jeeya hen sahudinde, ɗum woni ganduɗa ha joni rokkude fittan mum pulwarlu dine Allah to wonno sahatal qital. Anani ko hon noon kadi haymo haaɓu yaaka ganduɗa ko wiyete ɗen gueɗe ne wawi hebde sahudingol ngol, aɗa wawi hebde sahudinde daraja mum haysi koye dow ɗaɓɗudima mayiɗa tan ko aɗa ñagotono ɗum Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wimen man sa'ala ash-shahadata bi sirrin ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa immata ala firashi. O wi kala ñagotoɗo Allah sahudingol e ngol heɓo tawi ko gonga gonga e ma, o wima Allah rokke daraja mum haysi koye dow ganda mbaɗɗo ɗaɗɗudi ma nde walla to wertan ɗon nattuɗa. Hadith mo sahihi Muslim. Ina jeyan alhamisa ɗum woni ɓamde défense dine l'islam heddade hen. Assadisa almawtu bittaun, kala ko wiyete ganduɗa ko wiyete ha joni ganduɗa ɗeɗo gueɗe rafiji ganduɗa woba wuji tan ko arata wara yimɓe hewɓe tan ganduɗa ko wiyete on filoji ko arata tan walla ko wiyete ganduɗa ñawuji cewɗi en teko en ko nande ko wiyete ganduɗa rafiji daɓoji. Ɗum ɗon kadi so kala kedduɗo hen kadi koye maale ha joni husnul khatima ko hen jeeya. E walla neɗɗo maaya tan warimo ko batte ñaw reedu ndu ko ɗum ganduɗa woni sababu o maayi. Woɓɓe noon cikkata ko jibingol tan ala kala ñaw reedu gonɗo hayso ko ndugu reedu tan keddiɗa hen awa tan ko ñaw o koye reedu he woni ɗum ne wona sababu. Ko bil batni mutlaqan, anani almawtu bi maradin bil batli mutlaqan. Assamina gueɗel jeeta ɓelguel e jeena ɓelguel fof ko almawtu ko wiyete bil garak wal hadm, ganda neɗɗo ganduɗa jooliɗo onne jikke Allah, ganda jikke moƴƴuna e mum bangge Allah, ko aljanna fay heeɓi timmode moƴƴere. Ko hono noon kadi ganduɗa baɗo no yahata ko wiyete hadmu, ene hunde fukke dow makko walla o fukki o ɓocciti o saami dow o saami walla hunde saami dow makko fof. Ɗeɗo gueɗe fof ko wiyete mayde perel hono dani accidaji hono dani fof no wona sababu ko wiyete husnul khatima. Al ashira ko wiyete gonɗam debbo keddiɗo e ɓesgu mum ɗum nan sababi wilada e jibingol he walla conséquence jibingol ngol o heddi hen oɗone koye battande ha joni lobbe jeeya. Al hadiya ashara wa saniya ashara ko wiyete mayde gonta ko cumaram heddi koye cumu e rafi goɗɗo noon tan wiyete ko zatul jambi. Ɗum woni Ibnul Qayyim fecciranimen ɗum ɗon gandi ɓuddi tan nanga neɗɗo ko eno naarine ko nande wonde e gueɗe anani ha fusa walla ganduɗa wona sababu neɗɗo heddo hen. Ɗum ɗon fof ko hen jeeya. Almawtu bi da'i sillu, walla ganduɗa oɗo ko ɗoyru wonduno tan o ɗojji tan o heddima hen oɗo rafi ne wona sababu kadi ha joni ganduɗa ko maali husnul khatima ko hen jeeya. wonno annabi sallallahu alaihi wasallam haalanino min hadis goto ko wiyete ha joni ko wiyete gede sawu binoje ha joni husnul khatima o haalen qatlu ganda warede ganda diini Allah shahada o yi watta on ko wiyete wabaw arado nanga do yimbe wara do yimbe dum kadi ko shahodin gol wal gharaqu yolaade ko hen jiya wal batn murafiridu wari dum ko hen jiya wal harqu yachumaram mo wari kadi ko hen jiya wasul ko wiyete ha joni rafi doyru anani do jotan ha buubi dum ko hen jiya on nufa sa'e besdo dum do fo ganda o arado ko ina huufi ganda na dasa bingel mun ko annam walla ɓiɗɗo on dasodiri e makko ha nder aljanna hassanahul albani e sappo naɓen guel ko maade ganduɗa fi sabili difa e anil mal jawdi ma neɗɗo wiɗona tetta mbiɗa ala o heɓata poɗodirɗon ha keddiɗa hen andu ha joni ko maale malal anani almouradu hasbu garɗo wiɗona tettanma alhamisata achara wasadisa almawtu fi sabili difa e ani dini dina o dini l'islam o aw ɓama défense makko ha kedduɗa hen asabia achara almawtu mourabitan fi sabilillah aɗa rukki hoorema wallude diine Allah walla leydi ganduɗa ko l'islam woni hen mbiɗa aha frontiére o addari hen hoto heeforeɓe garde bonna diine o ɗum kadi ko hen jeeya assamina achara almawtu ala amalin sali kala gollal moƴƴal ngal mayiɗa e dow mum ko janggude qur'an ko wawi wonde fo so wiide la ilaha illallah sa haali ndeɗo hunde sakkitorima nden hunde walla ni ka kornoɗo ganduɗa saabu Allah a heddima hen walla taƴi tan a maayi hutima lahu biha dakhala aljanna mo fo ko ganduɗa koye maali husnul khatima ko hen jeeya waman tasaddaqa bi sadaqatin ibtigaa wajhi illah go nam neɗɗo mo sellano itti sadaka e nder ko rukki sa sadaka ko caggal mum juutani o natti wiyete ko heeɓi battane lobbe anani dakhala aljanna sahahu alalbani attasi achara kadi neɗɗo mayiɗo yimɓe manti ɗum go nam yimɓe so manti dow mayiɗo moƴƴere i o de ko moƴƴotari o ɗo sk o de kono mantowe ɓeyde ko jiranihil arifina bi anani wona nanina manteɗan refti hende ala ko hoddi e makko tigui anduɓe mo tigui andirimo moƴƴere ɗum wadna la sala sallah waɗi hen précisé o wima mamin abdin muslimin yamut fa yachhadu lahu salasa abiyatin anani seeɗa nomo tan galleji tati hoddi e makko oɗo de ko moƴƴo banggal ko wiyete jiran gani o yi ɓeeɗo gandano wona sababu heeɓa aljanna ganduɗa Allah yaafoma jomiraɗo wi a ɓayde on ceedima makko moƴƴere mi hayso mbeɗa ande makko ko wona ɗum ko ɓayde on ceedima ad kabillu shahadata ibadi gonna macci konam korkonam ko ceedi ko mi jaaɓi e dow koɓe gande makko ko shahadata ibadi ala ma alimu wa gafarta lahuma o wimi noon ko woni hakkude amen ko awa ɗum ɗo minne mi yaafima ko gandumi ko woni hakkude amen ko ɗumnoon neke tinnoɗen ko wiyete golle moƴƴe golle moƴƴe kadi ndentoɗen haalaji goɗɗi nan toon awa neɗɗo mayi tan mbiya ni oɗo kay maswa ul dernier demer ala ɗum haaletaki witan o maayo ubbama genade kono kay ko ɗon woni hankadi ɗo jonde makko sakkitere jonde makko sakkitere eɗen gandi kabri kay ko étape noon no reedu ndu wonirno étape ni neɗɗo so woni e nder reedu yaaye mum woni koye étape no wonir toon Allah goto andi omo ñaama toon omo yara toon omo yalta toon ɗum ɗo fo omo waɗa toon omo welti toon omo fija toon hol ganduɗo no wayi Allah goto anani so yama neɗɗo no jibino janggo aɗa yalta e aduna he so yanoma aɗa reedu so ina so haalnama ɓerde mum taƴirta so wiyama goto ɗo no maaya janggo ni ara e adun ɗo ay to nder reedu to lebbi jeenayyi ɗum woni ganduɗa ko ɓuuri hewde so ɓuuri ɗon ko seeɗa so manki kadi no wona seeɗa hankkadi no wona bani adama timmuɗo kay joni noon so ari étape ɗimmu o woni ɗo e aduna he ɗum no waɗa duuɓi temedere wonɓe keɓata ɗum won mankoɓe ɗum won heɓoɓe feccere wonɓe keɓata hay ɗum anani woni ɗo so yulɓitima noon to ganduɗa nder kabri to toon woni kadi na ɓooya Allah goto andi joni noon so yulɓitima yulɓitere nayi ɓernde woni ganduɗa ummital ɗum woni hankkadi mayde ala caggal mum tan anani inna alkabra laysa akhir chey anda kay ko wiyete kabri ko wona dernier demerde gila joni anani kabri nan toon ummital nan toon jobdi nan toon hisabu nan toon heeɓe noon jaɓani nde no hunde sa jaɓani nde no hunde noon oto wara hoorema tukoru mukor kade ummitade batte ha wela yimɓe ala foftino hoorema joƴƴina jeeya anani ko hono noon kadi walla ganduɗa ɗeɗo gueɗe nan toon ewa ganduɗa ha joni kefer a wiyata ko frére ma banggal dina o wona frére ma tawi onon jiidi enɗam noon ko frére ma ɗum noon go on ngal ɗon jiidigal ganduɗa hay nokku nafata hakkude moon tawi ko majusiyanke walla ko mulhide walla ko ati walla ko ganduɗa hay joni ko kefer anani ɓeɗo fo wiyetake ko frére ma banggal dina ala frére ma ganduɗa banggal askono woodi kono noon la yajuse an yasifahu bil akhi ganda annabi jumira wi e nder qur'an innama almuminuna ihwa ko gonɗinɓe allah goni frére ruɓe jiiduɓe honon yumma e baba ni yahtalif nasabun hayso asko min go wona gotum yo allif baynana dinun aqamnahu maqama alwalidi eyyi dina baɗɗo hakkude men jinde men yumma e baba ko on woni dina joni noon e kefer o ganduɗa ko wiyete o ila adina khahum hudan dum non ko akhuhum bin nasb gon ikhwatu nasab wiyete bangal asku wa ila thamud akhahum wal jumrat abakum ikhwanukum wa ila nashabu al kufr aha tay ha joni ganda onon jidi non frere ma bangal jidigal kono bangal dine o gonnam ko ganda dine yanki o e ko hono non kadi bangal needi l'islam di kadi ina hari men neddo fummida tan ko wiyete ha joni ganduda e wa terde bani adam ko wiyete sexe mun tan hala jettore tan flagara sa ƴiwi hay qur'an haalirta noon kala nde allah haalanno ɗe geɗe o soowiɗe walla o suuriɗe anani allah wi an libasullakum wa antum libasullahun walla wi awla massumun nisa ko nande won ɗe geɗe annabijo ni ko noon wano jogade gacci sa dinne muislam men ko ɗum tindini men ko wiyete ganduɗa tondede bonde hunduko an ko jiɗɗa fo haalana a tulata a dartotako a suggata a saggata ko wiyete adau tanasuliya gueɗe ɗe ganduɗa jibi ko yimɓe ganduɗa wonata sababu ha jibinirgol yaade hakkude tan haalde ɗum tan flagara surtout ganduɗa ko debbo hen gorko hen foof haalata ɗum fil majalisil amma to wonno tan jonɗe to yimɓe jooɗi tan an ka tonduto yimɓe jooɗi fo nana ƴattoje tan bonna aɗa filnita hankkadi pour ha yimɓe ɗum ɗo ko hunde ganduɗa haɗande anani nelaɗo sa sallam haaɗi ɗum ɗon yadata e diine men ina naata ko wiyete fuhsu wiyete kala haala monka nelaɗo sa sallam wi inna allaha taala yubghidu lfahish o wi allah ina añi gonnam bonɗo hundu ko tonduɗo almutafahish shahahu l albani ina jeeya umuril jahiliya kadi ko wiyete annitao bil asabiya eyi goto fo no fottana ko wiyete leñam leñamago minen ɓuuri mon walla goto fo haala qabila mum tekkina ɓuttiɗina ɗum ha ɓuttiɗa an kadi na ñaaƴira ɗum ala yimɓe fo jalde koye adama adama yande koye turab nde annabiu sa sallam ganduɗa rentiɗe geɗe ko ɓuuri hawnade noon ɗeɗo gueɗe o wiyete leñam leñamago walla goto fo fotta ganduɗa asku mum joƴƴinaɗa heɓaɗa daroɗa teŋaɗa tummino hono mum ara jeeya hay gonnam ha wiyeteɓe ko moccuɓe moƴƴuɓe ne janta e ɗe gueɗe tawa annabi o sallam nanno goto no haala nde no hunde wi gacce ɗum ɗo ko hunde na luuɓi na wi dus waɗa ka barke anani ko holno nelaɗo sa sallam gonnam e gurdam makko meeɗi nande worɓe ɗiɗo mbaddi o to wi ehe mum muhajirina en muhajirina ko ferɓe makko gaari madina o wi gaare mballe kamɓe ene haaɓe ɗo ansari enke on wi ehe mon ansariyankoɓe anani ko wiyete an kadi golle gaari annabi wi ma balu dawal jahiliya wana adhuhurikum o wi ko noddaton ɗon ganduɗa ko wiyete a joɗi dawa jahilankoɓe ɓen mbiyanno leñol mani qabila ma nini o wi hono kaliton nde ɗo hunde mbeɗa wuuri mbeɗa selli mbeɗa futtin mon guida mbeɗa daara mon ka ɗo haala oɗo mbaɗ ɗume yeesa mo ana bayna adhuhurikum mbeɗa hakkude mon nelaɗo sa sallam wi daw ha gacce ka ɗo haala fo inna ha muntinana luuɓina wi dus goto fo fotta qabila mum fotta leñol mum fotta fotta tan dewa fotta tan ha taaƴa ala yimɓe fo jiidi yimɓe fo jalta koye adama adama min turab allah wi qabilaji ɗi kalirtan to ha gandodiran sa haali neɗɗo frere ma anda ka mbiya jaaɗo e golɗo leñol o walla ko nande wonɗe gueɗe li taarafu de shuuban wa qabaili taarafu kono wona eɗen kamira batte nden hunde ka walla eɗen gammodira batte nden hunde walla goto fo no fotta goɗɗo no woppi goɗɗo batte nden hunde ala jomiraɗo oto mbaɗe noon ɗum ɗo waɗira tan ko ha mbeɓon faltodirde banggal so neɗɗo no jammina walla no yiilo goto e moon eyi sa haali so ronki andede noon kaala nde no hunde eyyi kono waɗiraka tan goto fo no jogo drapeau mum walla jelogal mum walla kada wa kada o wi gacce ɗeɗo gueɗe ko hunde ne ganduɗo a moƴƴani aɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre e sawaba yo allah rokku men baraji tawi kadi wonko woni hen ha joni haɗa yo allah yaafo perguirte men timmal ko allah waɗani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين